legends in their own legacy. Anything can happen in a sunny Sagres. The locals know where the herb will grow. The surfers ride every coming tide. So rise up in a sunny Sagres and head to the hangout to see the local legends. Radości daje spoglądanie do skrzynki mailowej nawet o tej porze, 3,5 minuty po godzinie czwartej, bo pan Waldemar napisał: redaktor Grabek we wtorek, koniec świata. No, drodzy państwo, chciałem powiedzieć, że końca świata na pewno nie ma i na pewno go nie przewidujemy do szóstej, ale jest wtorkowe wydanie audycji Coś mi świta, na które zapraszamy w duecie Halina Leszczyńska i Michał Grabek-Grabkowski. Wyjątkowo dziś, ale z tym samym uśmiechem. A little. on the Titicaca Lake. Got some more in Ecuador. Stole a car in the streets of Panama. Went too far in Bogota. No, sprawa wygląda tak, drodzy Państwo, że do godziny 6 bawimy się w radio, bawimy się w Coś mi świta, pomagamy Państwu budzić się, jeżeli trzeba się budzić o tej porze. Mamy 8 minut po godzinie 4, no i spędzamy miło ze sobą czas. Niedługo powiem, jak możemy się kontaktować, chociaż Państwo już piszą i to jest bardzo miłe, a dzisiaj muzyka, muzyka i jeszcze raz muzyka. Weather, it's heating up. Yeah.

18 minut po godzinie czwartej, program trzeci Polskiego Radia. Coś mi świta, wydanie wtorkowe. No tyle mówiłem o tej muzyce, że ona rządzi do godziny szóstej, a nie powiedziałem ani pół słowa na temat wykonawców, którzy już przez tych 18 minut wystąpili dla nas tutaj ze studia przy Myśliwieckiej, oczywiście z płyt kręcących się permanentnie w odtwarzaczach. Bahama Soul Club, Difa, Touch and Go i Jazzanova. Jeżeli państwo mają ochotę w domu posłuchać sobie takich rytmów, no to proszę szukać w tym kierunku. michał.grabkowski@polskieradio.pl. No to było trochę elektronicznie, tak trzeba chyba określić dźwięki, które dotychczas. No to czas do wzmacniacza podłączyć jakąś elektryczną gitarę. Program trzeci Polskiego Radia. Często zastanawiam się podczas tych poranków z Państwem, czy ja słusznie robię, mówiąc o tych pisaniu maili do radia. I często właśnie zastanawiam się, czy ja, a słuchaczem radia jestem bardzo długo, o tej porze do radia też piszę lub pisałem. Nie będę Państwu mówił, jak jest naprawdę, ale każdy z nas jest inny, prawda? Może Państwo akurat marzą o tym, żeby napisać tutaj na Myśliwiecką michał.grabkowski@polskieradio.pl, no to w takim razie ten adres podaję. Teraz mamy 26 minut po godzinie czwartej i człowiek, którego piosenki zna cały świat i bardzo je lubimy, a ta to już w ogóle będzie poranna, więc jeżeli kogoś trzeba obudzić, no to robimy głośniej od twarzacz. TV nie będę ukrywał, że datami, rocznikami, jeżeli chodzi o płyty, tak z rękawa nie sypię. Często podpieram się tym, co czytam na ekranie komputera. Czytam sobie regularnie, tak jak pewnie każdy z nas. No i a propos słuchania radia, no to pamiętam jak dziś. To był rok 1998, czyli 26 lat temu. On a Day Like Today, płyta Briana Adamsa, prezentowana w Trójce. I ja wtedy tej audycji słuchałem i od razu When You're Gone jakoś blisko mego serca ten utwór się znalazł. Dzisiaj w porannym wydaniu wtorkowym w Coś mi świta. 4:30 dokładnie na naszym zegarze. Witamy tych z Państwa, którym dopiero teraz zadzwonił budzik. Megapixel to tytuł tego utworu. Wykonała go grupa zbuntowanych, alternatywnych rock'n'rollowców Cool Kids of Death. michał.grabkowski@polskieradio.pl. Tak jak Państwu często mówię i tak jak pewnie Państwo wiedzą, różne tematy poruszane w tej korespondencji. Teraz ten jeden z najpopularniejszych, wydaje mi się, tematów, który chciałbym dzisiaj jasno przedstawić i wyrazić swoje zdanie na jego temat, na ten temat właśnie. Witam serdecznie. Tradycyjnie jestem. Dzisiaj będzie nielekki poranek. Pobudka o 1:45, pisze pan Krzysztof. I mało snu. Herbata z imbirem i kurkumą. Mam nadzieję, że zadziała. Nie robię koncertu życzeń, ale gdyby kiedyś tak pan Grabek z Włoszczyzny zaprezentował Vasco Rossi. Drodzy państwo, dzisiaj mówię do mikrofonu radiowego wszem i wobec do wszystkich słuchaczy, którzy Trójkę teraz mają włączoną. Dzisiaj koncertu życzeń nie będzie. Chcesz mnie obcyganić, czujesz łatwy łup. Jesteś wszak sprytnym złodziejem, nie rzucasz słów na wiatr. Dobrze wiesz, że już wieje. Twoje oczy lubią.

17 minut do godziny 5. Poniedziałek, wtorek, środa, czwartek i piątek właśnie między 4 a 6 na antenie Trójki pasmo coś mi świta. Coś mi świta. Dzisiejsze pasmo, do którego mogą Państwo pisać, michał.grabkowski@polskieradio.pl, w każdej sprawie, najchętniej w tej muzycznej, no ale Państwo piszą, dziękuję serdecznie, niektóre maile cytuję, niektóre nie. Tanecznie na pewno teraz na naszej antenie, wcześniej William Holland, czyli Quantic, który potrafi tanecznie podejść do tematu tworzenia i komponowania, a teraz Purple Disco Machine, DJ i producent, który na swój warsztat wziął utwór z ostatniej płyty The Rolling Stones. Czy będzie kącik seniora dzisiaj? Tak, będzie kącik seniora, ale to dopiero w drugiej godzinie. mess it up, mess it up, and really make your dreams come true. Ain't gonna wreck it up, wreck it up, wreck it up. I'm up. Ciekawe co na to The Rolling Stones, ale myślę, że musieli powiedzieć tak, ten remix zostanie na stronie bez naszego singla. Myślę, że tak to działa, chociaż nigdy nie byłem w zespole muzycznym i nigdy nie decydowałem o tym, jakie remiksy i jakie utwory wychodzą na singlach. Mess It Up, Purple Disco Machine. Jeżeli ktoś z Państwa, a w co nie wierzę, jeszcze nie słyszał tej ostatniej płyty The Rolling Stones, Hackney Diamonds, no to naprawdę trzeba nadrobić zaległość, no bo to fenomen w takim wieku nagrać kawał porządnego rock'n'rolla. 9 minut do piątej. Dzień dobry tutaj z Myśliwieckiej. Coś mi świta, wydanie wtorkowe. No to teraz nagranie, drodzy Państwo, które ma dokładnie 4 dni. 4 dni. O tym, co Uważam, że to jedna z najbardziej obiecujących polskich młodych grup. Król Słońce, Jupiter, nowa propozycja od 14 czerwca. Produkcyjnie piszą muzycy do audycji. Podeszliśmy do niego trochę inaczej niż przy reszcie utworów. Nagraliśmy fragmenty piosenki, następnie je pocięliśmy z własnych nagrań, zrobiliśmy sample i utwór powstał jak produkcję. Choć jest zagrany całkowicie na żywo, inspirowaliśmy się tym, jak pracuje w studiu Caribou czy Daft Punk, piszą muzycy zespołu Król Słońce. Król Słońce często na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia, no ale takie bardzo dobre granie przecież lubimy prezentować na antenie. 4,5 minuty do piątej to jeszcze z polskiego podwórka kolejni młodzi utalentowani, czyli zespół Coles. Autopromocja. Studio Euro w Trójce. Celem powinien być puchar. Chcemy, tak jak mówię, wygrać każdy mecz. Wszystko, co trzeba wiedzieć o najważniejszych wydarzeniach turnieju. Zbliżamy się do siebie. W jednym kierunku patrzymy i można czuć wsparcie kolegi za plecami. Wypowiedzi piłkarzy i trenerów. Komentarze ekspertów. Relacje wysłanników Polskiego Radia. Studio Euro w Trójce. Zapraszamy dziś o 7.15 i 17.05. Autopromocja. No właśnie, zapomniałem powiedzieć dzisiaj, że o piłce nożnej do szóstej nie za bardzo porozmawiamy, no ale tak jak Państwo słyszeli, studio piłkarskie na antenie Trójki codziennie prężnie działające, przecież mamy fachowców od piłki kopanej. Wielkimi krokami zbliża się godzina piąta, czyli pomału rozpoczynamy drugą część naszego radiowego spotkania. Coś mi świta. Halina Leszczyńska, Michał Grabek-Grabkowski. Do szóstej. that you are there.